płacąc jedynie 1599 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu, Katarzyna First-Wojtkowska, Magdalena Dercz i Kuba Strzyczkowski na gościnnych występach. 16 już minęła, tu program trzeci Polskiego Radia, jest drugi dzień stycznia, jest czwartek i serwis Romuald Wójcik. Rekordowy nowy rok. Niestety pod względem pożarów strażacy podsumowali swoje interwencje w tym czasie. Wirus ptaciej grypy wykryty na Lubelszczyźnie nie jest groźny dla ludzi, poinformował Instytut w Puławach. Duża awaria kas fiskalnych. Kłopoty mają pracownicy i klienci sklepów, restauracji czy kin. Mężczyzna zginął w pożarze domu jednorodzinnego w Milanówku pod Warszawą. Trwa gaszenie. Na miejscu są strażacy i policjanci. Nie wiadomo jeszcze, czy w budynku było więcej osób i co było przyczyną tragedii. O rekordowej liczbie pożarów w nowy rok mówi Straż Pożarna. Tylko wczoraj strażacy interweniowali 1650 razy. 1029 wyjeżdżali do gaszenia. 3 osoby zginęły, 16 zostało rannych. Do tragicznych pożarów doszło w Bydgoszczy, Skile oraz Jeleniej Górze. Najwięcej pożarów miało miejsce w województwie mazowieckim, wielkopolskim i dolnośląskim. Natomiast prawie 400 pożarów były to pożary, które spowodowane zostały poprzez niewłaściwe stosowanie środków pirotechnicznych. Jak mówi Paweł Frontczak z Państwowej Straży Pożarnej, wczoraj 12-krotnie interweniowano w związku z ulatniającym się czadem. Wskutek podtrucia 7 osób trafiło do szpitala. 1,5 promila alkoholu we krwi miała w nowy rok drużniczka na przejeździe kolejowym na Wspólnej w Pabianicach. Policjantów zaalarmował pierwszy, mówi Joanna Szczęsna z tamtejszej komendy. Z relacji zgłaszającego wynikało, że przechodząc przez torowisko nagle opuściły się rogatki, utrudniając mu opuszczenie przejazdu, a lampy sygnalizacyjne były wyłączone. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości drużniczki i okazało się, że kobieta miała 1,5 promila alkoholu w organizmie. Drużniczce postawiony zostanie zarzut pełnienia pod wpływem alkoholu obowiązków związanych z bezpieczeństwem ruchu pojazdów. Grozi za to do 5 lat więzienia. Wirus ptasiej grypy wykryty pod Lubartowem na Lubelszczyźnie nie jest groźny dla ludzi, poinformowali eksperci z Puław. Potwierdziły się nasze przypuszczenia, że wirusy są podobne do tych sprzed 2 lat, mówi kierownik Państwowego Instytutu Weterynarii Krzysztof Śmietanka. Nie mają tak zwanych markerów patogenności dla ludzi. Pod tym względem wykazują typowo ptasi profil. Oczywiście konieczne jest zachowanie standardowych środków bezpieczeństwa, takich jak unikanie kontaktu z drobiem, który jest chory, nie dotykanie ptaków padłych. Natomiast nie ma podstaw do tego, by wprowadzać ponadstandardowe środki ochrony. Instytut zbadał kilkadziesiąt próbek z 3 ferm indyków. Zbadane zostaną także padłe dzikie ptaki. Duża awaria kas fiskalnych jednego z głównych producentów. Nie działa 1000 urządzeń w sklepach, aptekach czy kinach. Jak informuje firma Novitus, wystąpił błąd zegara. Kasy nie przestawiły daty i od wczoraj nie drukują paragonów. Pracownicy sklepów i restauracji problem zauważyli dopiero dziś, gdy próbowali zarejestrować sprzedaże. Taka sytuacja paraliżuje ich pracę. Od rana mamy długie kolejki, mówi Agnieszka Dyl, która prowadzi aptekę w Krakowie. Nie możemy obsługiwać pacjentów, pacjenci czekają, nie możemy zrealizować i przygotować produktów wcześniej, ponieważ weszły też nam e-recepty, więc też nie widzimy tego, co pacjent chce zakupić, tylko dopiero musimy wejść do systemu. System nie włączy się, bo krzyczy, że kasa fiskalna nie działa, ma złą datę. Każdą usterkę powinno się zgłosić do serwisu. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa. Ponad 80 psów pozostanie w augustowskim schronisku Sonieczkową. Pracownicy ośrodka, wolontariusze i miłośnicy zwierząt nie dopuścili do przekazania ich do placówki w Radysach. Wiele czworonogów znalazło już nowych właścicieli i trwa zbiórka pieniędzy na utrzymanie pozostałych. Urzędnicy gminy Jedwabne zdecydowali, że psami zajmować się będzie schronisko w Radysach, gdyż przedstawiło tańszą ofertę. Inspektor z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Małgorzata Kuklińska przypomina, że kilka lat temu te same psy w opłakanym stanie przyjechały właśnie z Radys. W 2016 roku wtedy był inny burmistrz i psy przeniósł do nas. My wtedy wzięliśmy 58 psów, jeszcze 16 jest u nas. I my widzieliśmy, w jakim stanie te psy przyjeżdżały, jak one były wylęknione, wycofane, jak się wszystkiego bały i wszystkie miały blizny na pyskach po pogryzieniach. Dlatego my powiedzieliśmy, że już tam nie oddamy psów, bo dla nich to był bilet w jedną stronę. Tym bardziej, że one są tu bardzo socjalizowane i z człowiekiem, i z innymi psami. One są bardzo ufne. Nie dały rady by tam. Wolontariuszka schroniska prosi o pomoc dla Sonieczkowa. Gmina Jedwabne nie ma już nas ani jednego psa. 31 grudnia wszystkie psy przejęły Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział Augustów i Suwałki. Te psy są pod opieką tozów, one zostaną tu w schronisku, z tym, że no, my teraz zbieramy na ich utrzymanie, bo to jest jednak prawie 80 psów. Je trzeba karmić, je trzeba odrobaczać, je trzeba szczepić, je trzeba odpchlać. Szukamy też domów. Na przykład państwo z Krakowa po jednego z tych psów przyjeżdżają. Zrobimy wszystko, żeby one poszły jak najszybciej do domów. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami prowadzi zbiórkę w internecie. Dostępne są też wirtualne adopcje psów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zajrzyjmy do prognozy pogody. Otóż w nocy, proszę Państwa, zachmurzenie przeważnie małe. W wielu miejscach bezchmurnie, tylko miejscami w rejonie Beskidu Sądeckiego i Niskiego oraz zachodniego Pomorza. Możliwy wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura minimalna minus 7 na Podhalu, minus 4, ale do plus 2 na przeważającym obszarze, plus 2 stopnie nad morzem. Lokalnie w Kotlinach Karpackich spadki temperatury nawet do minus 10 stopni. A wiatr słaby, umiarkowany na wybrzeżu w rejonie Bieszczadów, porywisty południowo-zachodni. W rejonie Bieszczadów możliwe porywy wiatru do 55 km na godzinę. Wysoko w Sudetach nawet do 80. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro. Laptop Lenovo, Intel Core i5, dysk SSD za 1999. Taniej aż o 600 zł. Lodówka Samsung No Frost za 1680. Taniej o ponad 200 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 6 minut po godzinie 16:07. Trójek na początku 22. Halina Wachowicz przy tym telefonie do 19:00 jak zwykle. zd3@polskieradio.pl. Co dziś przed nami w popołudniowym programie? Zapraszamy do Trójki. Co przyniesie, proszę Państwa, ten 2020 rok? Politycy muszą zadbać o kondycję i dietę. W roku 2020 najważniejsza będzie kondycja. Mamy wybory prezydenckie, a partie polityczne od 2018 roku są właściwie w niekończącej się kampanii wyborczej. Kto najlepiej wytrzyma ten maraton, ten będzie miał największe szanse na wygraną. Odwiedzimy dziś w popołudniu Nowy Jork, gdzie jest nasza reporterka Paulina Kozion-Bąk. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Nowojorczycy już przytomni po Sylwestrze marzeń? Jak najbardziej, już nawet wybrali się na zakupy, bo wczoraj wiele sklepów tutaj w Nowym Jorku była otwarta, były ogromne promocje, więc musieli szybko otrzeźwieć. No tak, o tym między innymi niebawem. Co jeszcze? Zapraszamy do Trójki. Od początku roku, proszę Państwa, Polska przejęła dowództwo nad oddziałem sił wysokiej gotowości NATO. To są żołnierze polscy, którzy tak naprawdę cały czas będą na walizkach lub też na plecakach, jak to woli, i cały czas w gotowości bojowej w różnych częściach kraju, gotowi do przerzutu, gotowi do natychmiastowej reakcji po raz pierwszy w historii. Dziś również o tym, jakich wydarzeń na świecie możemy spodziewać się w tym roku, a także o plebiscycie piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Marcin Kusy, Jedynka. Od piosenek międzywojnia po czasy powojenne, nawet około jazzowe klimaty, estrady lat 70., narodziny Big Beatu lat 60. Po 18:45 reportaż Justyny Goc, jeden z końców świata. Przeniesiemy się do Somalii, gdzie od 91 roku trwa wojna domowa. Od lat w Somalii działa Polska Akcja Humanitarna. Tak bardzo prowizorycznych obozów, tak trudnych miejsc do życia jak w Somalii to jeszcze nie widziałem. Ludzie tam budują sobie domy ze starych szmat, z płacht, z tektury, z drutu, z drzewa. Wydaje się, że to są śmieci, ale czasami oni musieli zapłacić w ogóle, żeby to zdobyć. Reportaż Justyny Goc, jeden z krańców świata, dziś po 18:45. Prawie 9 minut po godzinie 16:07. Trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. W

Don't Play. 14 minut już po 16. 2020 będzie gorącym rokiem, czasem gorącym w polskiej polityce i zapewne przebiegnie pod znakiem wyborów. Te najważniejsze prezydenckie czekają nas w maju. Wcześniej, pod koniec stycznia, swojego przewodniczącego będą wybierać członkowie Platformy Obywatelskiej. Oto co w ciągu najbliższych 12 miesięcy może wydarzyć się na polskiej scenie politycznej, zapytaliśmy ekspertów. Według Agatona Kozińskiego z dziennika Polska The Times pierwsza połowa roku będzie dość spokojna. Publicysta przewiduje, że do maja możemy nawet spodziewać się dobrej współpracy pomiędzy Sejmem a Senatem. To, co mamy teraz, czyli czytaj, do wyborów prezydenckich, to jest wersja demo współpracy. Wiadomo, że nikt nie zaryzykuje ostrzejszego sformułowania, nikt nie powie niczego mocniejszego, bo ma z tyłu głowy, że za chwilę będą wybory prezydenckie i kandydat tej opcji politycznej może stać się zakładnikiem tychże słów. Także będzie miło, sympatycznie. Sejm będzie kierował ustawę do Senatu, a marszałek Senatu natychmiast będzie mówił, że rozpoczniemy jej procedowanie i pracę nad nią. Oczywiście tarcia będą, ale to będzie wyższa kultura polityczna. Oczywiście dla Prawa i Sprawiedliwości to jest bardzo ważny rok. Doktor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. To jest pytanie, czy te rządy po prostu będą łatwiejsze czy trudniejsze przez najbliższe 4 lata. Prezydent Andrzej Duda ma dobrą pozycję wyjściową do tego startu. Pytanie do innych partii politycznych. Kogo wystawią w tych wyborach prezydenckich? Jak sobie z tym wszystkim poradzą? Dzisiaj to jest taki czas, że trzeba już ogłosić, kto startuje i brać się za bary z kampanią wyborczą. To, że Andrzej Duda bardzo wyraźnie prowadzi w sondażach, to, że jest prezydentem urzędującym, to, że ma najwyższe notowania, wcale nie znaczy, że te wybory wygrać musi. Jeśli oczywiście dojdzie do sukcesu pana Andrzeja Dudy. Profesor Kazimierz Kik, politolog z Uniwersytetu imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach. Czyli utrwalenia w pewnym sensie koncepcji rządzenia reprezentowanej przez Prawo i Sprawiedliwość, to opozycja znajdzie się w rozsypce. W rozsypce i w okresie przeorientowywania się. Więc opozycje czekają poważne prace budowlane. No na pewno jest tak, że jak zwycięży kandydat opozycji. Rafał Woś, publicysta Tygodnika Powszechnego. Typu Małgorzata Kidawa-Błońska, czyli kandydat taki jednoznacznie antypisowski, no to będzie taki czas prezydentury walczącej. Prezydent miałby się stać takim ośrodkiem, alternatywnym ośrodkiem władzy, będącym w ciągłym sporze z rządem. Tak naprawdę no to najbardziej prawdopodobny jest scenariusz ten, w którym wygrywa Andrzej Duda. To na koniec jeszcze zapytam o opozycję, bo szykują się zmiany w Platformie Obywatelskiej, wybory przewodniczącego. Czy dni Grzegorza Schetyny są już policzone jako szefa Platformy? Grzegorz Schetyna pokazał, że jest bardzo sprawnym graczem, mistrzem mikropolityki, mistrzem gier kuluarowych, a te wybory rozstrzygną się w kuluarach przede wszystkim, a nie w wyborach. Możliwy jest scenariusz taki, że... Profesor Ewa Marciniak, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. W przypadku, gdy Grzegorz Schetyna straci przywództwo, to nie wiadomo, czy wraz ze swoimi zwolennikami nie będzie próbował realizować poprzez inną formację swoich celów politycznych. Ja bym jego szans absolutnie w żaden sposób nie grzebał, aczkolwiek wcale nie jest powiedziane, że też władzę utrzyma, ponieważ zastrzeżenia wobec niego są bardzo, bardzo poważne. Grzegorz Schetyna ma swoich zwolenników i chyba dzisiaj wiele wskazuje na to, że te wybory wygra. O prognozy polityczne na ten rok pytał Mariusz Krzemiński. Coś mi podpowiada, proszę Państwa, że na nudę to pewnie narzekać nie będziemy. 18 niebawem minut po godzinie 16. Tu program trzeci. W tygodniu to jesteśmy cisi jak taśma. W tygodniu to nam wszystko wisi aż do dna. A jak się człowiek przejmie rolą, sam pan wisz, to zaraz plecy go rozbolą albo krzyż. W tygodniu to jesteśmy szarzy jak ten dym. W tygodniu nic się nie przydarzy wojskim. I życie jak koszula ciasna pije nas, aż poczujemy musi raz na jakiś czas. W Polskę idziemy, drodzy panowie, w Polskę idziemy. Nim pierwsza seta zaszumi w głowie, do dna jak leci, za twarz, za dzieci, za zdrowie żony. Było, nie było, w to głupie było, w ten dziób spragniony. Świat jak nam wisiał, tak teraz nie jest nam wszystko jedno. Śledziem się przeje, kumpel się śmieje, dziewczyny bledną. Świec miał na dłonie i oko płonie. Aż w nowy tydzień świt nas wygoni, no, a w tygodniu bracie, wolno goisz kasa fest. I czy się leży, czy się stoi, jakoś jest. W tygodniu kleją ci się oczy, boli krzyż, a wyżej nerek nie podskoczysz, sam pan wisz. W tygodniu żony warchanowe chrapią w noc, a ty otulasz ciężką głowę ciasno w koc. I rano gapisz się na ludzi okiem złym, i nagle coś się w tobie budzi jak dym. W Polskę idziemy, drodzy panowie, w Polskę idziemy. Nim pierwsza seta zaszło mi w głowie, do ludzi lgniemy. Słuchaj, robaku, czerwone maki serce, ojczyzna. Trzaska koszula, tu szwabska kula, tu popatrz blizna. Potem wyśnimy sen kolorowy, sen malowany, z twarzą wtuloną w koklet schabowy panierowany. My pełni wiary, choć łeb nam ciąży, ciąży jak ołów, że żadna siła nas nie pogroży, orłów, sokołów. A potem znów się przystopuje i znów gaz, i społeczeństwo nas szanuje, lubią nas. Uśmiecha do nas się najmilej ten i ów. Tak rośnie, rośnie nasz przywilej świętych krów. Nie jeden to się na nich wzrusza, słów mu brak. Grubaszny czerep, ale dusza, znany fakt. Nas też coś wtedy ściska w dołku, wilgnie wzrok. Bracia rodacy, dajcie pyska równać krok. W Polskę idziemy, w Polskę idziemy, bracia rodacy. Tu się psia nędza, nikt nie oszczędza. Odpoczniesz w pracy, w pracy jest mikro, mikro i przykro. Tu godą spływa ham lub bohater, Polska sobotnia alternatywa. Gdy dzień się zrobi, skacowani wstaną tytani, i znowu w Polskę, bracia kochani, nikt nas nie zgani. Nikt złego słowa, Łomża czy Nakłot nam nie bałaknie. Gdyby nam kiedyś tego zabrakło, nie, nie zabraknie. To Kazik, no i oczywiście klasyk pana Młynarskiego. 22 minuty prawie po godzinie 16. Dziś, proszę państwa, Trójka gości w Nowym Jorku. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nowego Jorku. Trójka. Jesteśmy połączeni. Na miejscu jest Paulina Kozion-Bąk. Witam raz jeszcze. Podobno to nieprawdopodobne, ale spotkała pani prawdziwych Nowojorczyków. W takim razie zapewne już pani wie, jak zostać prawdziwym Nowojorczykiem, czy tak? Tak, jak najbardziej udało mi się spotkać nawet kilku prawdziwych Nowojorczyków, ale podobno dokładną odpowiedź na to pytanie poznam dopiero za 6 lat i jakieś 358 dni, bo jak mówili mi mieszkańcy Nowego Jorku, trzeba tu 7 lat, żeby zostać prawdziwym Nowojorczykiem. Ale też trzeba wiedzieć, gdzie dokładnie mieszkać, bo podobno Queens, gdzie właśnie jestem, nie jest tak prawdziwie nowojorskie jak Manhattan, a już mieszkając na Brooklynie, podobno nie jest się w ogóle w Nowym Jorku. Tak przynajmniej twierdzą mieszkańcy Manhattanu. Ja postanowiłam zasięgnąć języka na ten temat u osób, które w Nowym Jorku się urodziły. Jesteś stąd, z Nowego Jorku? Urodziłem się w Nowym Jorku, na Manhattanie, ale dorastałem na Brooklynie i Brooklyn i Queens znam o wiele lepiej. Jestem dumny z tego, że to tak fantastyczne miasto, to kulturalne centrum świata. Dorastałem na przedmieściach Manhattanu, na przedmieściach Nowego Jorku, jakieś pół godziny stąd. The one thing with New Yorkers, Nowojorczycy mają zwykle dużo energii i właściwie zawsze są w ruchu. Zawsze mają gdzie iść, zawsze mają co robić. Przeważnie są bardzo ambitni. Jeśli pracują, to ciężko i mają w tym jakiś cel. Zostać aktorem, zostać biznesmenem. Żeby to osiągnąć, trzeba działać, trzeba coś robić. Szczególnie ludzie z centralnej części Manhattanu szybko się poruszają. W innych częściach miasta już nie jest to tak widoczne. Chociaż ja akurat jestem z Brooklynu i też szybko chodzę, przez co moja żona wpada w szał. A widzisz coś niezwykłego w Nowojorczykach, czego może nie ma gdzie indziej w Ameryce? Jest bardziej kosmopolitycznie. Tu są ludzie z każdego zakątka ziemi. Ja mieszkam na Brooklynie, w budynku, gdzie jestem jedynym rodowitym Nowojorczykiem w 40-piętrowym bloku. Znam więcej Australijczyków z mojego budynku niż Nowojorczyków. Co to znaczy być prawdziwym Nowojorczykiem? Możesz mi powiedzieć, bo mam wrażenie, że ty jesteś właśnie prawdziwym Nowojorczykiem. Myślę, że to znaczy patrzeć na świat realistycznie, zdając sobie sprawę z wszelkich trudności. To wiedzieć, że życie nie zawsze jest słodkie, a ludzie nie zawsze dobrzy. Ale jednocześnie Nowojorczyk ma głęboką wiarę w człowieka, widząc na co dzień tak wiele wspaniałych przykładów ludzkiej działalności. Słyszałam, że wielu Nowojorczyków chodzi na siłownię. O tak, biorąc pod uwagę całe państwo, najbardziej wysportowani ludzie, ludzie z najlepszą kondycją są właśnie z Nowego Jorku. Z dwóch powodów. Po pierwsze, rzeczywiście wielu Nowojorczyków chodzi na siłownię. A po drugie, tutaj po prostu dużo się chodzi. Wszyscy chodzą, tak jak my dzisiaj. I to też ma duże znaczenie. Mogę jeszcze rozmawiać pół godziny, więc wsiadajmy w pociąg i możemy dalej rozmawiać. Muszę uciekać o 10:30, ale na razie rozmawiajmy jeszcze. Słyszałam jeszcze, że prawdziwi Nowojorczycy zawsze starają się siedzieć w metrze. To prawda? Tak, włączając w to mnie, oni zawsze starają się usiąść. Powiem ci pewną rzecz o Nowojorczykach. Oni zawsze idą do ostatnich wagonów. Zobacz, tu są wolne miejsca, ale w następnym wagonie już tłok. Masz 10 wagonów, w 8 z nich nie będzie miejsca, ale w dwóch ostatnich pewnie się znajdą. I tak robią Nowojorczycy. Idą na koniec metra, żeby odpocząć. Chodząc po Manhattanie rzeczywiście można się zmęczyć, co odczułam na własnych nogach, ale przyznam też, że wypróbowałam sposób na ostatnie wagoniki w metrze i niestety nie zawsze się on sprawdza, szczególnie w godzinach szczytu jest tam równie tłoczno jak w innych wagonikach metra. Ta obserwacja, jak sądzę, słuszna, bo chodzenie męczy, a bieganie jeszcze bardziej. Do Nowego Jorku bardzo dziękujemy. Wrócimy jeszcze w drugiej godzinie naszej audycji. 27 minut po 16. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nowego Jorku. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 7 trójek na początku 22. To Frank Sinatra? Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. Little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's a

if you find yourself in it, babe. Need some time for reflection, you say. Baby, wait a minute, wait a minute. Wait a minute, wait a minute. Now wait a minute, wait a minute. Don't we turn the clock to zero, honey. I'll sell the stock, we'll spend all the money. We're starting up a brand new. Turn the clock to zero, Mac. I'm begging her to take me back. I'm thinking in a brand new way. Turn the clock to zero, boss. The river's wide, we'll swim across it. Started up a brand new day. Turn the clock to zero, buddy. Don't wanna be no funny duddy. We started up a brand new day. I'm a sun and you're the moon. I'm a bat and you're the cave. You're the beast and I'm the wave. I'm the plow and you're the lead. You're the glove and I'm the hand. I'm the train and you're the station. I'm the flagpole to your nation. Yeah, yeah. Sting, 24 minuty do 17. 1 stycznia tego roku Polska przejęła dowództwo w tzw. szpicy NATO. Szpica, czyli oddział sił bardzo wysokiej gotowości, zdolnych do reagowania w ciągu zaledwie kilku dni. Oddział stworzony został po aneksji Krymu przez Rosję i wybuchu zbrojnego konfliktu na wschodzie Ukrainy. Trzonem szpicy będzie w tym roku 21. Brygada Strzelców Podhalańskich. Żołnierze brygady przez 2 lata przygotowywali się do działań, m.in. ćwiczyli na poligonie. T-41 z założeniem obecnie znajduje się na drodze marszu w rejonie wzgórza 341. Po raz pierwszy obejmujemy dyżur w tej części, która się nazywa szpicą po polsku. Wojciech Łuczak, wydawca magazynu Raport Wojsko, Technika, Obronność i Skrzydła tej Polski. Very High Readiness Joint Task Force. Tak się nazywa ta formacja, która liczy już 6 tysięcy żołnierzy, z czego ponad połowa Polaków. To będzie trzon tej formacji, która przez cały 2020 rok odpowiadać będzie za jakiekolwiek szybkie działania, błyskawiczne. To jest Leopard 2A5. Zwrotny jest, komfortowy w jeździe, po prostu jest szybki, zwinny. Szczególna gotowość to oznacza wiele różnych obowiązków. Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego S-Direct 24. Dla dowództwa i dla żołnierzy ta pełna gotowość oznacza określony procent na przykład żołnierzy, no prawie pełny, który musi być w ciągłej gotowości do działania. To nie trwa dzień, dwa, trzy, to trwa dłużej. W związku z powyższym, ci, którzy nie widzieli tego z bliska, nie zdają sobie sprawy z tego, że to jest naprawdę wysiłek szczególny. Błyskawiczne oznacza od 5 do 7 dni, przy czym składa się to z 2 elementów. Pierwszy element to jest gotowość bojowa w ciągu 2 dni i przerzucenie w rejon operacji w ciągu następnych dni i możliwość przystąpienia do zażegnania jakiegokolwiek kryzysu militarnego na terenie NATO lub wskazany przez członków NATO. To, że brygada jest w sposób szczególny przystosowana do działań w górach, nie oznacza, że nie posiada zdolności do działania w innym terenie. Nie zakładamy scenariusza na dzień dzisiejszy jakiejś hipotetycznej wojny ani z Rosją, ani z żadnym innym krajem. Ta gotowość w NATO oznacza przygotowanie albo szczególny stopień gotowości na wszelki wypadek, gdyby do takiego zagrożenia doszło. Nasza gotowość bojowa jest ważna,

Jean Lou Reed, Kwadrans, do godziny 17. Zapewne znają już Państwo i słyszeli o tym, że rozpoczął się plebiscyt piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Proszę zajrzeć na stronę www.95.polskieradio.pl. Wśród wielu piosenek... Jak to łatwo powiedzieć. Także i ta, Piotr Szczepanik. Kochać tylko to, więcej nic. Bo miłość jest niepokojem. Nie zna dnia, który da się powtórzyć. Nagle świat się mieści w twoich oczach. Już nie wiem, czy ciebie znam. Chwile kolorowe, przeźroczne, biedno, szybko zmienia je czas. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, tylko to, więcej nic. W tym słowie jest kolor nieba, ale także rdzawy pył gorzkich dni. Jeszcze obok ciebie moje ramię, a jednak szukamy się. Może nie pójdziemy już tracą swój sens. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, to nie pytać o nic. Bo miłość jest niewiadomo, lecz chcę wiedzieć, czy wiary starczy mi. To Piotr Szczepanik, rok 2020 na świecie. Wszyscy zastanawiają się, co przyniesie. W studiu gość Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego. Obok mnie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. To będzie rok Stanów Zjednoczonych, nie pierwszy, nie ostatni, zapewne również rok prezydenta Trumpa, na pewno nie pierwszy, na jesieni wybory, ale ten rok zaczyna się od bardzo silnego akcentu antyamerykańskiego, bo nie da się inaczej określić wydarzeń ostatnich dni w Iraku i rzeczywiście moim gościem jest pan Artur Wróblewski, amerykanista z Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dramatyczne chwile miały miejsce od wtorku do wczoraj. Atak na ambasadę amerykańską w Bagdadzie, podpalenie części ogrodzenia tej ambasady. To trochę przypomina obrazy z ataku na ambasadę w Iranie i oblężenie ambasady. Tam to trwało ponad rok. Tu kilka dni, nie skończyło się tak dramatycznie. Jakie były okoliczności tego ataku? Właściwie ten atak był odwetem, taką odpowiedzią Irakijczyków na zaatakowanie przez Amerykanów bazy właśnie Hashed Shabi, czyli takiej milicji szyickiej, która jest bardzo wpływowa w tej chwili w Iraku, a jest częścią tych wpływów irańskich, które widzimy na terytorium Iraku. Dokładnie chodzi tu o Kataib Hezbollah, czyli jeden z tych członków tej Hashed Shabi, czyli to jest, mówiąc po polsku, organizacja czy milicje mobilizacji ludowej, szyickie i proirańskie. To jest sponsorowane właściwie dokładnie i kierowane przez pana Kasema Soleimaniego, generała, który stoi na czele irańskiego Sapehu, czyli takiej formacji wojskowej, która właśnie te wpływy na terenie Iraku, Syrii, ale również i tego innego Hezbollahu niż Kataib Hezbollah Libii, Libanu, prawda, rozpościera. Dodajmy, Iran tworzy taki troszeczkę łuk szyicki, prawda, w tym czy księżyc szyicki na obszarze tego Bliskiego Wschodu. Amerykanie oczywiście są w sporze z Iranem, wystąpili chociażby prezydent Trump z tego porozumienia z 2015 roku nuklearnego, pod wpływem trochę polityki Izraela. No i doszło do wymiany ciosów. Dodajmy jeszcze, że Iran, a właściwie te milicje zaatakowały bazę K-1 amerykańską i zginął jeden pracownik cywilny, czterech został w kilku kół. I to było początkiem w ogóle całej sprawy, prawda? I to był początek, prawda? Bo wtedy Amerykanie odpowiedzieli nalotem, zginęło około 25 bojowników Kataib Hezbollah, czyli tego Hashed Shabi, prawda? Tych milicji mobilizacji ludowej i w rezultacie doszło do eskalacji. To jest... jedno zdanie. Mhm. W tej chwili, w tej batalii 1-0 jest chyba dla Iranu, bo to, co udało się Iranowi osiągnąć, to uwikłać Amerykanów w te wewnętrzne sprawy irackie i przede wszystkim zniechęcić opinię publiczną do Amerykanów, którzy już krzyczą, opinia publiczna, żeby Amerykanie zabrali swoich 5000 żołnierzy z Iraku. No można powiedzieć, że to jest najdelikatniej powiedziane, dlatego że opinia publiczna jest zwrócona przeciwko Amerykanom już od dłuższego czasu. To była kolejna odsłona, taka bardzo dramatyczna, sporu pomiędzy Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Zresztą dodajmy, Iran nie przyznaje się. Oni twierdzą, że ta organizacja powstała. Oczywiście to jest organizacja szyicka i dla Iranu ona jest istotna, natomiast Iran jej nie wspiera. Czy to prawda, czy nie, to zostawmy. To znaczy, że jest to wewnętrzna organizacja jak gdyby iracka część, prawda? Sił zbrojnych Iraku. Która jest odpowiedzią na to, co Amerykanie robią w Iraku od 2003 roku. Czyli od inwazji, która według historycznych chyba pewnych dowodów, odbyła się, czy została zorganizowana, bez powodu takiego, jak był podawany. To znaczy, że miała być tam broń masowego rażenia. Saddam Hussein nie miał broni masowego rażenia. I pamiętamy aferę z Joe Wilsonem, ambasadorem znikł Stanów Zjednoczonych i panią jego żoną, prawda, którzy udowodnili, że właściwie to były wszystko takie nadęte powody. Natomiast Amerykanie są od 2003 roku w Iraku i widzimy, że tak naprawdę sytuacja jest lepsza, tak, w tym sensie, że nie mamy dyktatora tam, ale jest bardzo niestabilna. Prezydentem jest Saleh, a nowym premierem Adil Abdel Al-Mahdi. Donald Trump, prezydent Trump, tweetuje, że to jest moment, w którym siły demokratyczne w Iranie powinny się odezwać. Czy zważywszy na to, co w Iranie się dzieje, 1500 osób zginęło tam w czasie ostatnich zamieszek, czy to nie świadczy o jego bezradności, czy to nie świadczy o tym, że Amerykanie jednak przegrywają tą batalię? Pan mówi, że to jest 1-0. Można powiedzieć, że to jest 3-0. Przegrywają w Iraku, przegrywają w Syrii, przegrywają w Libanie. W pewnym sensie tak, pytanie, czy można wygrać w ogóle te batalie. Amerykanie akurat są bardzo niepopularni. Pamiętajmy, że oni byli przed 79 rokiem w Iranie, popierając szacha Iranu Reze Pahlaviego i pomagając mu tworzyć taki opresyjny, jak w Chile Pinocheta, system. Dlatego Irańczycy rzeczywiście dokładnie w 79-80 roku za Cartera obalają, prawda, stare władze Iranu i wynoszą Ayatollaha Khomeiniego do władzy. Rzeczywiście pan zrobił pewną analogię między tamtymi czasami Jimmy Cartera, a teraz z Trumpem. No miejmy nadzieję, że Trump nie skończy tak jak Jimmy Carter. Jimmy Carter przegrał walkę o prezydenturę, o reelekcję i jest jednym, tylko był z trzech prezydentów w XX wieku, obok Hoovera oraz Busha seniora, który nie zdobył reelekcji. Wydaje się, że Trump jednak chyba zdobędzie reelekcję, ale może, tak jak pan przewidział troszeczkę profetycznie, być może zaszkodzi mu ta sprawa iracko-irańska. Dobrze, nie wiemy, czy mu zaszkodzi sprawa iracko-irańska, ale pytanie, czy mu impeachment zaszkodzi, bo to wcale nie jest takie oczywiste. W moim przekonaniu impeachment pomoże i już pomógł prezydentowi Trumpowi. Według Gallupa opinii sondaży z grudnia wzrosło poparcie prezydenta Trumpa właśnie w grudniu, kiedy już byliśmy po przesłuchaniach publicznych w procedurze impeachmentu, która trwa od 24 września, wzrosło z 39 do 45%. Tylko jeden punkcik procentowy mniej niż pik, czyli apogeum jego poparcia w społeczeństwie amerykańskim. Impeachment pomoże Trumpowi, dobra koniunktura gospodarcza, niskie bezrobocie, wzrost, niskie stopy procentowe Fedu, plus trzecia rzecz, a właśnie trzeci czynnik, to słabość Joe Bidena, który prawdopodobnie będzie nominatem Partii Demokratycznej i kontrkandydatem 3 listopada. A pamiętajmy, że szykują Trumpa. Się kolejne być może sukcesy, może na arenie międzynarodowej Trumpa, na przykład porozumienie z Chinami. Ale z drugiej strony nic się nie dzieje na linii Pjongjang czy Korea Północna. Tak samo Iran. Widzimy, że Iran wzbogacił już powyżej 3,76 uran i ma ponad 300 kg uranu, a tego zabraniały porozumienia wiedeńskie z 2015 roku. Rzeczywiście Trump musi liczyć na pierwszą fazę porozumienia z Chinami. I raczej ono będzie, bo Chińczycy mają 1,16 tryliona długu zagranicznego amerykańskiego. Też im zależy na to, żeby gospodarka amerykańska się rozwijała. Poza tym chcą sprzedawać swoje towary. Nikt nie chce ceł. Dojdzie do ugody, ale Iran, Korea Północna, są to sprawy niezałatwione jeszcze. Dziękuję bardzo. Tutaj niestety musimy skończyć, ale będziemy kontynuować tę rozmowę. Artur Wróblewski, amerykanista z Uczelni Łazarskiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Rosiak. You know you can't help it but feel good when you hear this song. To jeszcze takie maleńkie wspomnienie pięknych dni. Alicia Keys. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. Folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to ogłoszenie społeczne. Oto dźwięk rezonansu magnetycznego, na którym rozpoznano guza mózgu. A to jest dźwięk klawiatury laptopa, który może go pokonać. Twoje zaangażowanie może pokonać raka. Wejdź na stronę alivia.org.pl i pomóż chorym wygrywać z rakiem. Fundacja Onkologiczna Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy